فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سورة الصافات کی اللہ عاجزی ذکر کولا دا بہتر مخلوقات. اول عاجزی ذکر کلا دا ملائکو کہ غید اللہ دا عبادت تا پارا سب بستا ولار دی. دویم عاجزی ذکر کلا دا پیریانو کہ غوم عاجز مخلوق تے پخواب آسمانونو تخاتا وس نشی خطے پستورو پشغلو بانی وشتی شی ناغی پا طاقت کی خبر خاتے نشتا. درہم قسم عاجزی دا انبیاء علیہ السلام. نوح علیہ السلام توقورا نحنیم سوکالا دا آغا عمر دا تبلیغ پا دیکھ آغا دعوت شلو دا دی خبری چلا الہ الا اللہ آغا خود اللہ بندگی تا خلق رابالو او پا ہر پا ار خبر کی قدم پا قدم اللہ تا محتاجا و اللہ تا عاجزا. دویم واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام چی انبیاؤ کی جلیل القدر پیغمبر دول العظم انبیاؤنا مجاہد آدم خلیل الرحمن وقف وقف بانی داغا عجزی توقورا پلار خلافو قوم خلافو بادشاہ خلافو طول دنیا داغا دا اللہ پا توحید کی خلاف طول راجم شو داغا خلافو ورتے وردو اللہ بچ کو. ابراہیم علیہ السلام اللہ تا محتاج یو تنو چکل ملک پری خود نو ملک اولی پری خود و دشمنانو نو پری خود او کچا خبر دا آغا منلی و ناغی و سرم نو پری خود دا اللہ نیو اختا چی اللہ ملک و وطن و خپل خپلوان خورا نپاتی شو نو تر علی و خپل راکی رب حبلی من الصالحین بچے دا اللہ نگو اختا دا انبیاء و جون دراتون کے مخلوق دا پارا تعلیم و سبقی تا سم کس قسم حاجت رازی دا اللہ نگوارے دا اغا نمخ کیوں پیغمبران تیر شیو نکے تیر شیو خود چا قبر لنو تلے دا چا زیارت لنو تلے دا اللہ نگو گفتا تکلیف و مصیبت پر آگے دا اللہ نگو گفتا مقابلی و مناظری وشوی او پدی ٹولو کہ اللہ استقامت ورکو استقامت کی غتا محتاج ہے پنجات کی غتا محتاج ہے دور نہ بزان بچکولو کی غتا محتاج ہے نہ بچی گفتو کی غتا محتاج ہے. دا دو واقعات مخ کی ذکر شو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نہ گفتا و اللہ ولا بچی ورکو او دو واقعات تھی و سفر دو مصر وانے روانو لری تو خو مصر پلار کے راتو یو ظالم بادشاہ سره ملاقات راغی او خپل بیبی و سره و سره چی دارون بے خاندانی خزو دا ابراہیم علیہ السلام چاوتا ہوئی چی پلار یو مسافر تیری گی و خزر و سره دیر خیستر و بادشاہ بدکار و اگر او گختو ملاقات و سره و کو و تیوی دا سوک تیتا سره بی خور میدا نو دین کی خور و طول مسلمانان دیو برنون خویندی. دویما خبر دار ازی پاک حدیث کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دروغ ویلی دروغ نو یو حقیقت یو مجازی بعضی داس خبر تطوریه وی تعریض و توی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې داغه د خوانه راغه نو ساری ته قصه وکړه چې داغه قصه وا بادشاہ مخکې مې دا خبره کړې ده دروغجن مې نه کی وی ته فکر ما کا وعده راغوخته بادشاہ خپل حرکات وکړه یو ځل دو ځله درې ځله خو چې حرکت به کو نو لاس به شل شو ولې هغه داسې ښایست چېرته نه ولیدلې او خو ظالم و بدکار و نو چې دوه درې ځله هغه به لاس په بد خیال باندې هغې له واوړو نو لاس نه دی ورسه دی لاس سپیشل شو دو درې دل چې داسې وشو نو بس هغه وی دا زما د خوانه بار کې دم سوک پیره را وستره ما خو یو انسان دی او یا وینځوا لکه څنګه چې تاریخ والے ذکر کړی دی او چې کوم صحیح تاریخ والے دی ناغي وی نه وینځای نه وا دی لور وخپلا دی خپل لور ته وی لور یو خبره تکومه دا به زما اومنی وی دی خزه سرشه دی سړی سرشه یا په دی خزه کې څه کمال لیو یا په دی سړی کې څه کمال لیو او چې زما په کور کې د شاهزادګۍ عمر تیرې نو دا د لغوره ده چې دی سره د خادم او د وینځي عمر تیر کړي نو حاجر و سره کړه اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د حاجر اولاد او خلق وی اسماعیل علیہ السلام د وینځ نه حقیقت کې دا لور وه دا وینځ نه وه سارې بیبي سره شوه ور سره وه د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام بچی نه پیدا کېدو نو خپل کور والا وته وو چې دا وینځ ما تا ته در بخلې ده بس دا ستا شوه بادشاہ خو مال را کړی وه خو دا ستا شوه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د هغې سره نکاح وکړ د هغې نه اسماعیل علیہ السلام پیدا شو الله ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته انعام ورکړ څه د پاسه د اتیاو کالو دی په دې وخت کې چې کله اسحاق علیہ السلام پیدا کېږي نو بیا یو کم د سلو کالو دی بعضې خلک وایي اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام مشر دی غلطه ده د قرآن هم خلاف ته و لکه څنګه چې په دې کې اختلاف دی چې مشر کم یو دی نو داسې بیا په دې کې اختلاف دی چې ذبیح کم یو دی کم یو حلال شوی دی قرباني د کم یو شوی وه اتفاق د مسلمانانو ټولو هغه دا دی چې اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او دا مشر و او دا د حاجر اولاد و اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام رستو پیدا شوی دی کله دا بی بی ساره په دې باندې ډېره زیاته خفه وه او په دې خو خوشحاله وه چې الله زما خاوند لذي ورکړو خو په دې باندې چې زما بچی ونه شو نو ډېره زیاته خفه وه د دې وجهنه هغې بیا برداشت کوله هم نه الله ابراهیم علیہ السلام ته وویل د دې خبره د دې پړه باندې لاس کېده او دا حاجر بوځه ردې ځای نه مکې ته راوست دا فیصله د الله وه خو هغې یو قسم غیرت بوله ورته نو الله والا د یو کم سلو کالو په عمر کې دویم بچی ورکو اسحاق علیہ السلام اور پسې نو سیم ورکو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام داغه په ژوند کې ولیدل درې واړه الله پاک انعام ورکو چې زه ته یوازې د ملک نه لاړې یوازې به نه ځې ملګري بدله زه درکمه فبشرناه بغلام حلیم دا دغه بچی ته اشاره ده زیر ورکو مونږه دتا بغلام حلیم په یو غلام صبرناک حلیم دې صفت ذکر کړی د دې غلام او دا غلام دې کې خوشک نشته چې دا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او دا حلم دا غ صفتو ځکه چې هغه د پلار خبره ومنله کمه چې دا روستو ده کوي هغې ته یې غاړه کېښوده او دا امر د الله و فلما بلغ معه السعی هر کله چې ورسېده دا غلام معه د ابراهیم علیہ السلام سره السعی لوبو ته منډو ترړو ته انبیاء او لوبې نه دي کړي لکه د عامو خلقو په شانو بلکې دنیا کې چې نور هم داسې اولیا تیر شوي دي نو هغې هم چېرته لوبې نه دي کړي لکه د لقمان باره کې راځي چې ده په ماشوموالي کې چېرته لوبې نه وې کړي یو نیک انسان کان عبدا صالحا رجلا صالحا پیغمبر نه و هغه نبی نه و السعی دلته ذکر کوي دغه حد ته ورسېده دغه اندازې ته ورسېده دا ماشومان چې بیا په لارو کوڅو کې منډې ترړې وي قال اوی الله اوی ابراهیم علیه السلام یا بنیا اے بچیا انی ارا فی المنام یقینا زه وینما په خوب کې او دا بچی په دې وخت کې انسان ته ډېر زیات خوږي لکه ماشوم چې پیدا شي نو هغه د مور سره یو بار د وتو خو نه خو چې کله هغه دا منډې ترډې شروع کړي او دا غوبل شروع کړي او کور کې شور او زوږ شي نو مشرانو او والدین په دې باندې ډېر خوشحاله نو په دې وخت کې وته ابراهیم علیه السلام وایي اے بچیا انی ارا فی المنام یقینا زه وینم ما په خوب کې ارا رؤیت معنی لیدل زه وینم او دغه سینه فی المنام په خوب کې پویخانا سوی نمدا خبرا انی اذبحوکا چیزو حلالوم تالرا فندر نتو گورا سوچو گا مادا ترا سوی نتو سدستارائی زخو پا خوب کیوی نما چیزو تا حلالوم وز دا پا خوب کی زمالی دل ما تم با لومی گی دا چی دا خود اللہ حکم دے دا اللہ امر دے حدیث کے مرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور روایتم پدی بانشتا او علماء مفسرینم داوی عبید بن عمر اغوی رؤی الانبیاء فی المنام وحی دا انبیاء پا خوب کی لدل دا وحی لکہ دوی خی پشانو کنوز دل حقائق والم وی او دا سی تمام مفسرین وی چی دا انبیاء خوب او وحی پا دیکی فرق میں خو یا پا وی خان او یا پا خوب کی نوزو پا خوب کی داوینو مجدو تا حلالو ما اس دا پا خوب کی دل زما دا خو ما تخکارا معلومی کی چی دا اللہ عمر دا یوش پنا دو امناو پا درے میں مولی دل نو داغن داغ دا رائے تا پوس کی قالا اوی بچی معشوم بچی اسماعیل علیہ السلام یا آباتی اے بابا جی دا اللہ را طرف نے اطاعت سے حکم دے افعل ما تؤمر یا ابت افعل اے بابا جی اوکا ما تؤمر آغا چی تاتا حکم کولی شی نو دا خو یو غٹ خبر ہوا گیا چی پا دے عمر کی یو انسان قربانے تا تیار شی او پا دے بانیم پوئی گی چی زما پلار تا حکم دا اللہ دے لہذا دا اللہ حکم پورا کول دا فرض دی لازم دی زما پلار بدا حکم پورا کئی اگر تا حکم دا حلالو لدے او ما تا حکم دا گردن کے خودو دے نو پلار تا ہوئی تا چی سو حکم تا تا شوے دے سو تا پا خوب کی وینی نو آگاو کا اس پات زما خبر شوا ستا جی دونی زردہ چی اوبا مومی مالا را انشاء اللہو چرے خواہ شیدہ اللہ میں نہ صابرین نہ صبرناکنا انشاءاللہ جملہ پاکی میں اس کے روڑی ہر یو شید اللہ پا مشیط بانے مخوف تھے کہ اللہ اغواڑی پا دے عمر کی چلو وہ طرح سے دلے دے او من ڈیتر دے وہ ادا سے اندازہ کے دے او پا دے وقت داغ کلام تاو گورا داغ دی خبر تاو گورا او داغ صبر تاو گورا ذکا والا اللہ صفت ورک بغلام حلیم چما ابراہیم تا بچے ورک علیہ السلام او دا سے بچے چا اگا بردوبارو اگا بوجلون کے ہو اگا صبرناکو باغ کے حلمو دا حلم علیہ اللہ ورکا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم کی جو بچے حلال کا اس دا اللہ دا رضا دا پارا اگا دا بچی پا مرے بانے چاڑا را کہا گی ابراہیم علیہ السلام نکتر پایاتونو کی چا اگا محتاجا اللہ و توی بچے حلال کا اگا بچے چا اللہ نے غختیو چا اللہ وازم ما تا سوک بچے را لرا کی اللہ و تیم دا بچے چا تا غختو زمانا او ما دا لدر کو تا تردیر محبوب دے و پا دی عمر کی دا علال کا ابراہیم علیہ السلام و تا غارا اخیدہ نو دا بچی نے تا پوسو کنو بچی و تا مغارا کی خودا دا ذکر بنی اسرائیل نٹنگی گی علماء وی دا اختلافی مسئلہ دا کم زیان را روانا شو دا دا ملیان را روانا شو ملیان سوکو اہلی کتابو اہلی کتابو یہود و نسوارا یادی گی داغی نیکہ سوکو اسحاق علیہ السلام ناغی وی دا قربانی زمونگا نیکہ کڑے وا حسد دا غزین شوروش دا چان سرا دا عربو سرا اسماعیل علیہ السلام ابو العربو اگا دا عربو نیکو او اسحاق علیہ السلام دا بنی اسرائیلو نیکو یہود و دا نسواراو نیکو ناغی حسد شورو کو عربو سرا اگی تم دا پتا وجی دا اسماعیلو علیہ السلام اساق علیہ السلام خلا رستو پیدا کی دا قرآن دے آیتون نخص صفا معلومی گی پا تورات و پا انجیل کیم دا خبر را گلے و دا غیب اخپلو کتابونو کی واہ دا غیب اخپلو پیغمبرانو دا تسلیم کردے واہ خود دی حسد شروع کو دا عربو سرا وی دا خوز منگنی کو دا قربانی غکڑے و اساق علیہ السلام نو بس دا غیب کے روایت را شروع شنو پا دے کہ صحابہ مشتا پا دے کہ تابعین مشتا پا دے کہ تب تابعین مشتا پا دے کہ رستم علماء نو یو ڈالا دا امت اغیوی دا اسحاق علیہ السلام لانجر کم زین رالا دا یہود نرالا دالی کتاب نہ رالا نو پالی کتابو کی بدا سے مسئلے روتی اہلی کتابو کی پہ یہودو کی یو خزاو آوغی خبر شو بی پیغمبر بیمار دے او سفر میاشوا ناغی چوری اکڑا خیراتی ہوئے شلا چوری اکڑا ہمون چو تا چوری وایو وی دیر دید پارا اکڑا چی اگا خوشا لشوا دا پیغمبر پہ بیمارے بانے چی خدا چی سخ شوے دے کمونگا تخلاص شو نو اہلی کتابو او مسلمانان یو ول سره یو شان پاتې کیدو لہذا دا غینه دا خبر را ل مسلمانانو ته مسلمانانو وی او د ځان یو ول حدیث جوړ کو وی دا چې پیغمبر په کوم روز باندې صح شه نو عائشه بیبی چوری وکړه و هم د کوم دی او ډب د کوم دی شي خبر را ل د یهودونه او مشهور شو دلته په مسلمانانو کې زګه دا په یو گاوند کې پاتې کېده زمونږ پښتنو کې سره سونه رواجو نه دي اندوانو دي ولې موږ سره یو ځای پاتې کېده نو دغه رسم د يهودو نصاراو نه را روانو په مسلمانانو کې راغې رنگ ولې بدل کو خبره اندوانو ته پاتې شو اندوانو کې مداو نو اندوان موږ سره په پوله پاتې کېده بلکې په یو کلی کې به موږ ټول کاروبار به د اندوانو سره نو دا غینه په سوال لسمه صدې کې زمونږ په پښتنو کې عام شو وی چوری کوي سفر په میاش کې دا څه چل شو د پیغمبر وی په دې روز باندې بیمارونه عائشه بیبی یا بیبیانو دا چوری کړي وا چې الله پاک پیغمبر خو کې دا د غي صدقه وا بنیاد تنه ګور چې خبره د کم دینه را روانه ده لولاکا لولاکا لما خلقت الافلاکا زموږ په کتابونو کې راغلی دي مستدرک د حاکم دا حدیث ذکر کړی دی او دا سی زمونگا دیر کتابون دا غیر ندک دی دوردو پا کتابون کتا سو گو رے دیر رسالے پا دیر من لکلی شوی چاپ مستقل لکل گری دی وی اللہ پیغمبر تاوی چی لولاکا لولاکا لما حلقتو لولاکا کچر تنوی نما بزمکا و اسمان نو پیدا کری ما بزمانون نو پیدا کری او ای دا حدیث تیو کم ذکر آغل دی امام حاکم او راوی سوکتے عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام دنیا در رغجن اول خو راوی وګوره چې دا راوی څوک دی دغه سړی هم په روایاتو په راویانو کې کمزوری دی دا امام حاکم د دبل یو کتاب دی چې هغه د په دې باندې لیکلی دی چې حدیث صحیح حدیث او بیمار حدیث دا دوه به مونږ څنګه جدا کړو معرفت الصحیح من السقیم یو صحیح حدیث ته جدا کړي د بیمار نه نو د هغې دپاره څه اصول دي په دین کې نو دا حدیث اگر بیا راوڑے دے پا دی خپل دویم کتاب دی مستدرک کے خو ذکر کردے دے پا مستدرک کے خوار سے دی لاول خود تا مستدرک دا حاکم امام حاکم تا پوسو کا جدا امام حاکم سوکو دا اگر بارا کم اتفاق دے دا محدثینو جدا شیعہ دے دا اگر پا کتاب پا دی المستدرک کے تا سوگو رے ناغے او باب تڑلے دے او باب پا دی کے تڑلے دے چہ علی رضی اللہ تعالی عنہ افضلو دا د ټول صحابو نه بهتر وو اوس دا خپل عقیده دا ده چې ابو بکر نه دی بهتر او علی بهتر دی نو ښکار شیعه دی شیعه په خپل فیصله کوي خو بیا هم دا خلق نه مني په خپلو کتابونو کې دا حدیث خامہ خراوړی دی او خلق په یو غیمه باندې اخته کړی دی هر څوک نن دا وایي چې لولاک لولاک لما خلقت الافلاک دا دنیا د پیغمبر د مخه باد ده دا حد حدیث ولا دلیل ګرځول دی او خاص کر زموږ تبلیغ والرونه لکه مخکې خو بنیاد وګورئ تاسو چا چې دا حدیث په خپل کتاب کې ذکر کړی دی دی وایي په دې معرفت الصحیح من السقیم کې په دې خپل کتاب کې چې د عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم د ده کار دا و چې ده به د خپل پلار نه مناکیرو اکاذیبو د دروغو خبرې د دروغو قیسې د دروغو احادیث نقل کولو په دې خپل کتاب کې ما د ده دا یو حدیث نقل کړی اس چا حدیث ذکر کرے دے نا دا غو فیصلہ دا چکل اگا پخپلا فیصلہ کی چیر دا حدیث کمزور دے او دا صحیح دے بیمار دے او کا صحیح دے نا اگا پا کدا ویلی چی لولا کا لولا کا ردی سڑی ما دا یو حدیث پخپل کتاب کی راوڑے دے او دا کار داو طول مرے کار داو چی دا پلار نہ بے غلط خبری غلط روایات دا سیزون نقل کولو نا خوش چا حدیث راوڑے دے نو تا څنګه په دلیل کې پیش کړی چې دا پلانی ذکر کړی دی امام حاکم او هغه د محدثین علوم الحدیث کې یو بهتر کتاب دی دا نو تو داغه فیصله په خپل وګوره نو بیا په خپل کتاب کې ذکر کړ. اوس کو سو کوی چې یاره ما خو د بل نه نقل کړی دی، ولې د نقل کړی دی؟ کمزور حدیث ولې نقل کړی؟ او کمزور نه موضوعی حدیث چې ځانه جوړ شوی د پیغمبر وی چې په ما باندې چا دروغ وی، نو د په جهنم کې ځان لځای جوړ. پیغمبر وی چې په چا په ما باندې دروغ وی نو د په جهنم کې ځان لځای جوړ کو. دا روایت داسې روایت ته چې محدثین ذکر کی دا متواتر روایت د دنیا راویانو دا حدیث ذکر کړی دی چې چا په پیغمبر دروغ وی نو د په جهنم کې ځان لځای جوړ کو. او ته داغه حدیث را لینو په خپل کتاب کې ولځای ورکې، او دا غیر نروس په پښتنو کې یو مسله جوړه شي. هر څوک نن داوی دنیا ر چا د مخ آباده، الله دې پوهه دنیا د کلمې د مخ آباده ده. لکه د قران نه معلومیږي، د حدیث نه معلومیږي چې کله کلمه گو ختم شو په دنیا کې، مؤمن مسلمان چې هغه دا کلمه وی لا اله الا الله، الله بعد کړم دې لپاره ده ځکه الله وی ما زمکه او اسمان دې حق له پیدا کړو، حق لا اله الا الله. او چې دا دنیا نه ختم شي نو بس دنیا به ختم شي. حدیث کرا دی قیامت پا چا بانی قائمی گی پا اغا چا باندی چی اغا بدتر دا مخلوقات نو دا با کافرانی مشرکان بی اللہ با دا سر پی جنینا دا اللہ نم بر دی اغی پا جبا بانی نرا دی نو قیامت براشی نو ولی دنیا تباکڑا زکا چی لا الہ الا اللہ باکی ختم شو دنیا عبادا ولکڑا دا دی لا الہ الا اللہ دا پارا نو چی دا قرآن آیات تنو تولی پا اغی بانی عمل نکے چې صحیح حدیث موجود دی نو په هغې باندې ولې عمل نه کوي چې رضانه د حدیث جوړ کړی دی او هغې له دې دوره چرچا ورکړی کتابونو کې وم او په هر بیان کې وم او په تقریرونو کې وم. عوام غریبانان خو دی نه نه خبرو او دنیا د چا د مخ آباده لکه د چا د مخ آباده د کلمې د مخ آباده الله دې پوه صحیح عقیده یې پټه کړې ده. نو دا اهلي کتابو هغې حسد کوو د عربو سره، وی زمونږ نیکه اسحاق علیه السلام او دا چې لال شو ابراهیم علیه السلام لالو نو دا غو ولی زمونږ د نیکه نوم بوشي چې زمونږ د نیکه نوم شو نو زمونږ و سره نوم نه دا اسماعیل علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا قربانی کړی و، لہذا دا قربانی د عربو و ته دا غینه دا ماخله الله ولا دا خبره خبر کړی و. به هر حال اسماعیل علیه السلام خپل کار ته وزه تیار یم، زه صبر کوم، الله برا له صبر راکي. فلما اسلم ارکل چې دواړو گردن کې خود اسلم تثنیه ده پلار او زی دواړو پلار الالولو ته تیار شو چې دا الله حکم دی دا به زه پوره کوم. او بچې هغه ورته وی ستا چاړه او زما مرئ وطله للجبین او وی غوردو دل را پړ مخی. او دام د دې وجه نه مفسرین نقطه دا ذکر کوي که مخامخ دغه سملولې اسماعیل علیه السلام پلار ته کته او پلار زوی ته کاته او دغه محبوب زیو لومبه بچیو د الله نه غوښته او الله ولا ورکړو د خلکو په نظر کې نازولې او دغه په زړه کې ومو، نو اس نه چې د الله په حکم کې دغه نه چته یا تاخیر یا معمولی غونده سستی راغلې چیرو بچے دے ادا بزا لالو ملاول میں دلّہ نے اگختہ و اللہ را کو خوشحال اکرم پہ اس میں خپکئی و طلح للجبین پڑما خیسم لو چدے ماں تنگور زدت نگور ما دا اللہ پہ حکم کے چتسستی را نشی دا انتہائی جرأت او بہادری وا دا اللہ دا حکم پر نافذ کو لکی ونا دینا ہو اگر خو بس حکم نافذ کو چاڑے تے رکڑے وا بلار شیطان د توسوسی مور توسوسی بچی توسوسی دا غی هر سنه ابراهیم علیه السلام تیر شو دغه ځای ښکار شو هغه ځای ښکار شو هغه ځای ښکار شو ابراهیم علیه السلام په کانو باندې وشت دا اوس کوم سنت او دروسه پورې دا کیږي زمونږ په حج کې دا غی په احکام کې د واجباتو نه دي. نو دا ځکه چې هغه په شیطان په دغه ځای کې په وړو وړو کانو باندې گزارونه کړو هغه دا غد پاره دا سوله ک بمونه او نن تر قیامت تر وځي پورې هغه سنت جاری دی. ابراهیم علیه السلام نه ر شیطان وورید نه بچی ر شیطان وورید او نه مور د دی وورید. شیطان نه امید شه په دغه ځای کې د مینا په غر کې ونا دیناه الله وی مونږ آواز وکړو ای یا ابراهیم ای ابراهیم ویلی وته وم الله خو په خوب کې او دلته ویښه ده ونا دیناه اللہ ذان تنسبت کی مونگا آواز کو ابراہیم علیہ السلام تا ایا ابراہیم چه اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا یقیناً تا رشتیا کو خوب صدقت الرؤیا کما خبر جتا پا خوب کی لیدلی وا اغد زما حکم گنلی وا اغد رشتیا کو پس سرا پخپل عمل سرا پخپل فعل سرا ذکر چاڑی را واغستا وزی سم لو دوانو گردن کی خود دا اللہ دے فیصلی تا چڑے کار نکو آپا لغسول او نغسول دا خود آغا پا اختیار کی نو انی آغا خپل وسکر ری پا دیبانا قصد دفتر رویا تا رشتیا کا خپل خوبو انا کذالکا نجز المحسنین منگا دارنگی بدلورکو موحدینو تا محسنینو تا دا محسن اطلاق پا انبیاء بانی کی گی پا اولیاء بانی کی گی پا ہر مومن مسلمان بانی کی گی دا سے صفت اللہ ذکر کر جدا عام چسوکم دغه سے قربانی کئی نو اللہ زول دغه سے ذکر جمیل او تروس پوری خا او تر قیامت تروز پوری بدا سنت را روانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی ہوئی مونگ داغ دین بانی ہو نصرانی ہوئی مونگ داغ دین بانی ہو مسلمانان ہوئی مونگ داغ دین بانی ہو کذالک نجد المحسنین آخر کے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ و بچوں کے پیدا کو دد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نصیر او اللہ غت ہوئی فبی خدا ہو مقتدی مخکستانه تیر شوی دی قائد مخکستانه تیر شوی دی امام دو مخلوقات دا غیب هدایت پسیشا انا کذالک نجد المحسنین دین ابراهیمی معروف او مشهور دین دا مکی مشرکان بم وی مونگا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام پدی او ډیر خبرې پکې وی دا بچو سنت پکې وو نمونه کې خودل او پاغي کې دا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د دین تابعداری او دا سر ډیر رسمونه او رواجونه چې هغه په حقیقت کې دا غی رسمونه او رواجونه او نور اغا دین ابراهیمی نکونا غستلو دا بدن صفائی کولو کم چه لس مفسرین ذکر کردی دا عشر من الفطره چه دا فطرت تنی دا لس دا دا ابراهیم علیہ السلام پا ملت کرا روانو عربو دا خپل کردیو انا کذالک نجد المحسنین اغیب او ابراهیم علیہ السلام زمونگا نیکو او مونگا دا خپل نیکو پا دین بانی روانو شیطان پا لکس کی روان کردیو بس شرک و دا خیستا کردیو چه دا خو ٹک تا آو ولکا داغي مشران هو بسنه قدر پکاري کوم د ابراهيم عليه السلام بوت جوکړو بيت الله کې د اسماعيل عليه السلام بوت جوکړو بيت الله کې د الله بندگی بهم کوله وسره بيدو اني کوم کوله ان كذلك نجد المحسنين او ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې دغه وخت کې وکاتو نو ګډ راغې او ګډ کم ځای نه راغې احاديث کې راځي او دلته مفسرین ذکر کړی د جنت نه راغې او دا په سلوي فصل خريف لفظ راځي په حديث کې چ سلویخ فصلہ دی گڑو پا جنت کی تیر کڑیو یعنی کانا یرتعو 40 خریفاً فی الجنہ پا جنت کی سلویخ فصلہ او یا سلویخ کالا سر ایدلے او ایدہ کم گڑو اللہ خفویی کی چی کم گڑو خو روایاتو کی صرف دغ را دی چی دا آغا گڑو چی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام زی حابیل پا قربانے کی پیش کرو اگا اللہ دیر وزی لساتہ لیو قابیل تیوی تا قربانی پیش که پل پلار و تاوی ناغا پا غنمو که زمیدار سڑه و نسخا غنمی و که تیغا دا اولولو و دا خوللو قابیل نو ناغا پا گٹا بانی که خودا او حابیل تیوی تم قربانی پیش کنه دا اغا پا مال که اغا سارو والاو خیستا گڑو چیغا پا طولو سارو که خیستا و ناغا پا گٹ بانی که خودا و بر نور راغ نوی سیزن قربانی قبول شوا نو دا اغا گڑو اللہ پا جنت که ساته لیو او ننی دا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ناغه قربانی او صحابه وی داغي سر او داغي خکری منګلی دلیوی چې بیت الله کې ځوړان دی نه دې امت تر رسیدلې وغه خراب شوی نو ساری پاتې او خکری پاتې د دې وجنه به تر قربانی دې ګټه دا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی داوا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی داوا ان هاذا له البلاء المبین دا ډېر لوی امتحان دا ډېر لوی ازمیخ ډېر خستا ان هذا یقینا دا قربانی له البلاء المبین دا امتحان وزمی خو قارا له البلاء المبین دا بچی قربانی واقعی دا چی دا لوی قربانی دا خو چی دا اللہ پا نم باندی خوا دیر خلق اسم قربانی کئی سوک دا سارو کئی او سوک دا بچو کئی خو دا چا پا نم باندی دا حسن و حسین باندی خپل ملک لارشنو لاہور کی دا دا ماتم روز وردی او گردی دو نو یو سړی وشي هغه پکې ډیر زیات تیزو هغه خزي توی دا بچی لالو خزه سره به جګړه شو بچی وی لاله تر تکلیف نه خبر جدا خو مال وی کړی او مارا وړلې ته تکړه شزان له بچی پیدا کنه دا وی یو ځلې وته وی په دویم ځلې وته وی په دریم ځلې وته وی هغه سره چاړو جو ځان یې لال زوی چې بچی را نه راکې نو زه د علي نه قربان زه د حسن او د حسین نه قربان قسمه قسم نظرانه او منخت خلق کوي د غیر الله لپاره د الله په نوم باندې قرباني وکړه او قرباني چې چا نظر ومانه منخت یې وکړه چې زه به د الله په نوم باندې خپل بچی لالو نو د دې لپاره حل څه دی ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس شو هغه ولې فتوا ورکړه ویسلو خان لالګه ویسلو خان لالګه بیا وروسته ځان سره سوچ وکړ وی اوهو کدا دویمه فیصله مې ورته ښودلې وینده ډېره ښه وه ځکه ابراهیم علیه الصلات والسلام ته الله وی بچی لالګه دا هم نظر ومنخته وو ابراهیم علیه السلام ویل لالو مې هغه چې بچاړه راښکله نو ګډ راغی نو که د ګډ پتوه مې ولې ورکړی وی نو دا هم صحیح وه او دا د سلو خان یې ورته ولې ووی ځکه چې د پیغمبر نیکوم دا ویلي وو که الله ماله لسم بچی راکړه وځي نو زه به د الله په نوم باندې هغه لالوم نو عبدالله ولې ورکړه د پیغمبر پلار نو عبدالمطلب بابا خو بیا خپل نظر پوره کاو قریش ورته ټول راجمع شو وی څه کوي وی زیه لالوم وی نه دی به نه لالې ماما خیلي پې ودرېده چې دی لالې نو ده په ځای باندې قرباني وکړه وی صحیح ده قرباني نو لاړو نجومي ده غټ نجومي وو سړی وو که ښځه وه ناغي ورته ووی ستاسو په ملک کې چې یو سړی مړ کړي نو تاسو څه قانون دی نه چې کله دیت ورکوئ هغه وی مونږ هو خان ورکو نو وی بس خسنې پې واچو د لسونه شروع کړه چې په کوم ځای باندې خبر اودرېده نو بس هغه قرباني کړه هغه وی دا خو زبردست خبره وکړه هغه راغی او یو طرف ته عبدالله نوم او بل طرف ته لسو خان او خسنه په عبدالله راخوتو او چې سلو خانو ته خبره ورسېده نو خسنه په سلو خانو باندې راخوتو نو ټول عرب او قریش خوشحاله شو او هغه سلو خان لال کړو او د مکې دا خلق وغه خو باندې ماړ شو ان هذا له هو البلاء المبين دا ډیر خستا او ډیر ښکارا امتحان دی وفديناه الله وی مونږه قربان کړره دنا به ذبح عظیم هغه ذبح لویا ډیره لویا ذبح وه په دې اعتبار سره چې حکم د الله او امر د الله پوره شو الله ولې دا نوم ورکو الله ولې دا شهرت ورکو وفديناه بذبح عظیم ټوله دنیا نن لګیا ده که عرب دی او که عجم دی کتور دی او کسبین دی خو چې مسلمان په کوم ځای کې پاتې کیږي نو بس څنګه چې هغه ذکر کړو او د الله نوم یې غستو نو دقه سي د الله ذکر کوي او نو مخلي او خلالی غویه لالی ګډه لالی وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیه فی الاخرین او پریخو د مونږه په د باندې پر وستو خلقو کې سلامنا علی ابراهیم سلامتی دی په ابراهیم علیه السلام کذالک نجزی المحسنین دارنګي مونږه بدل ورکو محسنینو ته دا کذالک قاعده مستمره ده او دا د دیو جنوي چې ګوره دا خاص د یو تن سره نه و چې بس ابراهیم علیه السلام لمونږه دا خیسته ذکر جمیل ورکو چې څو زره کاله شو د ابراهیم علیه السلام او هر څو کې صفت کوي هر څو کې یادی او په قران کې دا ذکر او په حدیثو کې دا ذکر چې دا دین اسلام تر څو پورشتنه د ابراهیم علیه السلام دا نوم به ژوندی ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم ورپسې وی کذالک نجد المحسنین ګوره دا خبره خاص دا غسر نه ده دا رنګ مونږه بدل ورکو محسنینو ته چې دنیا کې څوک هم یو کار وکړي او هغه کار د الله د رضا لپاره مال قربان کی بچی قربان کی وطن قربان کی او دغه سي قرباني او کله قسم چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام کړی وي نو الله وي موږ له بدله ورکو انه من عبادنا المؤمنين يقينا وده زمونږه د بنيانو مؤمنانو نه وبشرناه باسحاق سوره انعامات الله ورکو یو اسماعیل عليه السلام الله بچي ورکو او داسې بچي چې هغه د ټولې دنیا د پاره نمونه وګرځول او دویم او زیر ورکو مونږه دتا اسحاق علیه السلام سره نبی من الصالحین قرآن د دې سیاق سبق نوم دا معلومیږي چې مخکې خبره دا هغه وه او هغه تیره شوه او وروسته زیر راغی د اسحاق علیه السلام نو څنګه دی مشر شو دام نبیو دنے کانونا وبارکنا علیہ وعلا اسحاق او خیر او برکتون نازل کو منگا پا دبانے او پا اسحاق علیہ السلام ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین او دا اولاد ددے دوارونا محسن سکنے کانو موحدین دا اللہ پا دین بانے قربانی کون کیو وظالم لنفسه مبین او سوک پا کے ظالمانو پا خفلزان بانے خکارا اولاد کی خوار قسم پیدا شو دا ابراہیم علیہ السلام برکات دا اسماعیل علیہ السلام برکات نو دا غد بچی اسحاق علیہ السلام دا غن پیدا شو یعقوب علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام پا خپل جون کیولی دا اغیم برکتی وگردو دا تمام بنی اسرائیلو دو سلسلی را روانی بی یو طرف تا سلسلہ دا اسحاق علیہ السلام نو دا غب بچو کہ اللہ یعقوب علیہ السلام پیدا کن او دا غب بچی یوسف علیہ السلام او دول زامن نیولا ورکو خاندان دو بنی اسرائیلو دا غین را روان شو دا یو تاریخ دی پا دنیا کی بادشاہی اغیل ورکو نبوت اغیل ورکو بل طرف تا ابراہیم علیہ السلام بچے اسماعیل علیہ السلام او دا غب اولاد کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ دا نبوت دا غب طرف نوم جاری اور دی طرف نوم جاری دنیا علم ورکو آخرت علم ورکو دا مانار و بارکنا علیہ وعلا اسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین بنی اسرائیلو چکلا لیکن عن نرالو او پا مصر کی اباسونو صدفا ساتیا کسانو او چکلا پا دی ملک بانی عذاب رات توفان راتا و فرعون تبا کی دو نو دا لکونو ترسیدی لی دخا سو کوئی شپک لکو مصر لاغین پاتشو دا دی زین لار پوری واتا مقام تیستا او دی وقت دا پا لکونو دی وبارکنا علیه دا غی بچو تاو گورا اولاد تاو گورا تیاو کسانو نمی راواغستو لکونو تاو رسیدو دا غی پا اولاد کی محسن و ظالم لنفسه مبین یوسف علیہ السلام تاو گورا دا غی قربانو تاو گورا دا غی تکلیفون و مصائبو تاو گورا و ظالم لنفسه مبین او سوک پا کی بدکارو ولقد مننا علی موسیٰ و هارون دا یو سلسلہ دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانی دا لاڑا دا غی نروس تو دا غی پا اولاد کی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دوار رونا او دوار پیغمبران اللہ یو پا دے دوار میں احسان کرو دوے احسان احسان دا نبوت او دوین احسان اغا اللہ پا خبلا ذکر کی ونجینا وما او خلاص کرو منگا دے دوار لرا وقوما ہما او قوم دے دوار من الكرب العظیم دا غا مصیبت لینا فرعون تو گورا او داغی جبر و ظلم تو گورا قوم ظالم او بادشام ظالم دا داغی دا پار اولوی مصیبت بچی دا بنی اسرائیل و بدی وجل او پسرگونو بانے بعد مفسرینو ذکر کردی دا او یاد را بچی وجل دا آغا وقت چلا موسیٰ علیہ السلام نر پیدا شوی او داغی نرستو دا امتحانات او سخت سختی پا بنی اسرائیل و بانے تیر شوی اللہ وی ما احسانو کو بدوارو باندے نبوت مولا ورکو او دا غی پا لاس باندے میں دا فرعون حکومت و بادشاہی ختم کرو او حکومت میں بنی اسرائیل داوالکو وقاومہما من الکرب العظیم ونصرناہم اللہ وی منگا امداد کرو ردی فکانوہم الغالبین فسووم دی زورور موسیٰ علیہ السلام نو زورور اللہ زورور کو حارون علیہ السلام نو زورور اللہ وی منگا زورور کو پنجات کی منگتا محتاجا قوم منگتا محتاجا پنصرت کی منگتا محتاجا نو پنبوت کی منگتا محتاجا وآتیناہم الکتاب المستبین او ورکڑو منگا دے دوارو دے کتاب چھ بالکل واضح کتابو کل مبین سی پترہ دیو کل مستبین سی پترہ واضح کتابو دا غخپل وخصر دا تورات دا مقابلی کتاب بلنو او بعض روایت تو کرادی چې کله دنیا ته تورات نازل شوی دی او قرآن نو آسمانی عام عذابونه ختم شوی دی اسی زی پا زی بانی ودا سرات لو سنمونی و عام عذاب پا یو قوم بیا ندر آغلی دا بنی اسرائیل دا پار تورات او دا دی امت دا پار قرآن و هدیناهم الصراط المستقیم او خودلی و منگا دی دوارو تالار برابر و هدیناهم الصراط المستقیم صراط مستقیم مونږ د الله نه غواړو په صورت فاتحه کې پسو مونږ جنو کې بار رکات کې خدا مونږ نه پیجن دل چې دې څه شي دا لار دا انبیاءو دا دی بارکو ملاوی و هدیناهم السراط المستقیم دی لما سراط مستقیم ورکڑو پیغمبر تو ملاوی انکا علا سراط مستقیم و یهدیکا سراط مستقیما معلومی گی دا چی لار دا انبیاءو دا سراط مستقیم لار دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام دا سراط مستقیم دے ابراہیم علیہ السلام پا خپل تقریر کی پلار تاوی اہدیکا سراطن سویا تو بتاتا نیغلار و خیم نیغلار صدد اللہ بندگی و داغ عبادت و ترکنا علیہما او پریخو دل منگا پا دی دوارو باندے فی الاخرین پر وستو خلقو کی سلام علی موسیٰ و حارون سلامت یادی زمگر ترپنا پا موسیٰ و پا حارون اللہ وی ما تا محتاج پس طریقہ ما پیدا کرو دا دوارا پس طریقہ ما دا غی تربیتو کو پا پیدائش کی او بیا دا غی نرستو پا دی تکلیفون و مصیبتون کی چپا غی بانی را روان و ما تا محتاج دا دشمن پا کور کے ملوے کو نبوت میں علاور کو دا کلی نو تختی دو قسم قسم تکلیفون سورت تواہا کی تیرشی و فتن ناگا فتونا قدم پا قدم دا موسیٰ علیہ السلام تکلیف او قدم پا قدم اللہ تا محتاج انا کذالک نجد المحسنین یقیناً منگا دارنگی بدل ورکو نیکانو تا انہما من عبادنا المومنین بے شکا او دا دوارا من عبادنا المومنین زمونگا دا بنیانو مومنانو نا من عبادنا المومنین عباد کیوں مشارہ را دیتا و محسن کیوں مشارہ را دیتا چی انبیاء عجزو او چی کم معروف و مشہور موسیٰ علیہ السلام مشہور پیغمبر دا بنی اسرائیل دا اولو العظم انبیاءونا دا فرعون مقابل اللہ وی ما تا محتاجا انہو من عبادنا المومنی زما عجز باندہ و ما تا بیسر لگا و انا الیاس لمن المرسلین او بیشکا الیاس علیہ السلام لمن المرسلین داود لگل شو انبیاءونا بعد مفسرین نری پوشو و تفاصیلو کیر سر دی ویدہ ادریس علیہ السلام بعد مفسرین ندی پوشوی چاویلی دی الیاس علیہ السلام و خضر علیہ السلام دوارا جواندی دی او دی بعد وقت کی دو حج پا مسلم کی مرازی او دی او بل سر ملاقات کی او چکل ملاقاتو کنوی ہوئی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سور وقت پک چا یو ذکر کرده دی خضر علیہ السلام تیغا جواندی دی او پدی غٹا گوتا کی کھٹا گوتا کی اڈو کی نشتا ویچا سر جی ملاقات کیا نو دا سی وی بیا دعا واخلا خوصب ہوئی دا کم زین خبر را روان دا روایت تے و روایت کمزور روایت تے کد الیاس علیہ السلام پا بارک دے و کد آغا پا بارک دے و ان الیاس علیہ من المرسلین دا اللہ پیغمبرو لکا مرسلین چی راغے نو دا خبر تاکید سر معلوم شوا چی دا اللہ نبیو دا اللہ پیغمبرو یو قوم تیرا لے گلو اگر قوم تا پا خطاب کیویز قالا لقومی ہی کلا جوی اخپل قوم تا علا تتقون تا سولی دان نساتے دے شرک دا نبی دعوت داو علا تتقون تا سولی دان نساتے دے شرک او شرک دے سشے دا بندہ عبادت دا ملیک عبادت دا نور عبادت دا اللہ نسیوا دا ہر یوشی عبادت علا تتقون تا سولی نولی دان نساتے معلومی گی دا چی قوم بلا غیر اللہ عبادت کو اتدعونا بعلا آیا رابلے تاسو بعل دا دید زمانی بوتو سو کوئی بالو دا دا خزنم سو کوئی بالو دا بوتو سو کوئی بال دا سڑینم سو کوئی بال دا سڑینم و بک د کلی نمو دوارا یو ذکر نو بالا بکی دنے جو کو دا یمن کی اسم دا کلی دا مشہور دا بالا بک او یم دا خلقو یمن والو دی بال بود جو کردو او دا دی عبادت بے کوا دا دا سرو درو نجور دا دی آیت دلان دا مفسرینو دا قول دکر کردو چی دا دا سرو درو نجور وکان طولو 20 ذراعن او شلگ زوگدو مچی شلگ زوگدو دا سرو نجوری سور سرو پی لگی دیو دورا سره خور بیت الله بغلا پانی لگی دی اغي په بوت باندې دورا سره لگو دی او وكان له اربعه اوجه سلور مخونه و یو طرف ته بل طرف ته سوق بشرات له نظرانه او منخ ته بیروړه د هر طرف نه مدد اواز کړي د قبول د دې بایل بوتنه. الیاس علیہ الصلات والسلام قوم ته وی تاسو بعل بوت را بلې نو دا بم د چا په نوم باندې و د چا په شکل باندې بو. وتذرون احسن الخالقین او پرې دې تاسو هغه خیسته پیدا کوونکې خیسته جوړوونکې احسن الخالقین اغا اللہ دے اللہ ربکم احسن الخالقین سوکتے اللہ چی رب دستاسو و رب آبائیکم الاولین او رب داغا مشران استاسو لنبنو. الیاس علیہ السلام دا اللہ پیغمبر اللہ تنزیو داغا دا مقربینونا او دا اللہ دا دین دا پارا جہاد کون کے دا دا سی قوم سر چیغی دا بال بود عبادت کا دا غیب هم دق سی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د زمانی مشرکانو او دا غی اختر بوی او په اختر کې بده ترا غونډیدن دی بده ترا غونډیدو فکذبوه دروجن کو دلرا فانهم لمحضرون یقینا دیبا لمحضرون خامخ حاضر کی شي روز د قیامت را روانه ده الله وی ځان ته مدرو الا عباد الله المخلصین مگر بنیان د الله چې خالص شوی وترکنا علیہ فی الاخرین او پر خود منگا پدوانی پر وستو خلقو کی سلام علی الیاسین سلامتیاری زمونگا را ترپنا پر الیاسین دا لغات تی پا دیئے کہ کل الیاس را جو کل الیاسین را دی سلام علی الیاسین دا سلام سلام نا پتا لگی چھ دیم ما تا محتاج دام زمان غختون کی دیم زمان توحید تا مخلوق را بلون کی دا علامی دی نخی دی دا عجز سنگ چیسا علیہ السلام و سلام و سلام علیہ فما دی سلامتی دا اللہ یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیہ و دی دری وارو حالاتو کی که دنیا ترات لم نو محتاجم اغا پیدا کرم او چکل را دنیا نظم نو بیاوم اغا تا محتاج او چکل قیامت کی بیا را پاسم نو بیا اغا تا محتاج انا کذالک نجز المحسنین یقیناً منگا دارانگی بدلا ورکونے کانو وحیدینو تا انہو یقیناً دا الیاس علیہ السلام من عبادنا المومنین زمونگا دا بنیانو نیکانو نو من عبادنا المومنین زمونگا دا بنیانو نیکانو نو انہو من عبادنا المومنین کمو خلقو جدا بیلی جی الیاس علیہ السلام جو اندیر ناغی دام بیلی وی جدا غدو وفات و اخراغی چې د قوم نه غجدا کېدو او د خلکو خو پرې خودنه واجه یو ته وی چې مرګره ودو وی هغه ته وی چې بس زدن لاړم او ته به دي کې پاتې شي نو دې مخکې روانه او اس راغی او اس د اور اسو او دې وته ورخو ته او لاړ د خلکو نظر نه پناه شو نو وی الله ولا جامور کړه د ملایکو نو خوراک سکاک ته نه دی محتاج دا صفت خو خاص د عیسی علیه السلام سره عیسیٰ علیہ الصلات والسلام اللہ جو اندے ساتخ و پزمہ کنا ذکر دا قرآن فیصلہ دا و پیغمبر تا اللہ ویلیو چستان مخ کی صورت انبیاء کی ما حس یو انسان تا میشوالی پدی دنیا کے ندور کرے علیہ صلی اللہ علیہ السلام ہو مخ کی تیر شو حضر علیہ السلام ہو مخ کی تیر شو ادریس علیہ السلام ہو مخ کی تیر شو دا ادری وانو پا بارک دا دی دا علیہ صلی اللہ علیہ السلام پا بارک ردی دا قدر چا بر خطل دے ادریس علیہ السلام ہم بر خطل دے بازو پا کلا دا ویلی دے آغا جنتیان لجامی جوڑی داغنے درزی جو کڑے ٹیلر دے جو کڑے معاذ اللہ انبیاء و پوری خندا تو بنی اسرائیل و نباز خبر را روان را دا سی جدلا صدق و لا یکذب و دا باز پکی دا سی چی اگا بالکل دا شریعت و دا دین خلافی نو اگا دروغ دی اگی تا با دروغ وای ہاں باز پکی دا سی ستا چی اس تاغی بارا کی سنی را غلی نو منگا وای و نبو تا دروغ وای و نبو تا ریشا وای داغا صفت اللہ صرف عیسیٰ علیہ السلام تا ورک غنن د ملیکو سر یو ملیک ادم دا غنه دا شهوت او هر سقط عشوی دی او لکه دا ملیکو پشان خوراک سکاک خوب دی تنه دی محتاجا او نستڑی کی گی او پا انسانی شکل که بدی دنیا تا بیا رازی فبشرناهو بغلام علیم حلیم زیر ورکو منگا ابراهیم علیہ السلام تا پا یو لک صبرناک بردوبار فلما بلغ ماهو سایا ار کلا چو رسیدو سرد دنا لوبو تا منڈو ترلو تا قالانو ابراہیم علیہ السلام یا بنی آئے بشیا انی آرا فی المنامی بیشک زوینم پخوب کی انی اذبحو کا جز حلالو امتال را فاندر نو تو گورا سوچکا ماذا ترا سوینی سرت مناسب کاری. قال او اسماعیل علیہ السلام یا ابت افعل اے بابا جی او کت ما تو عمر حق چتا تہ حکم کولی شی ستجدنی زردا چ اب مم مال را ان شاء اللہ من الصابرین کہ خو خشید اللہ ر صبرنا کنا. فلما اسلم ارکلا چ دواڑو گردن کی خودو د اللہ حکم تا و تلہ للجبین او وی غردو دل را پڑ مخی و نادینا ہو یا ابراہیم آواز کو منگا دتا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا یقیناً تا رشتیا کو خوب انا کذالک نجد المحسنین یقیناً منگا داریں گے بدلہ ورکونے کانو تا ان ھذا لہ البلاء المبین بے شک دا قربانی دا امتحان اخکارا و فدیناہ بذبح عظیم او منگا قربان کر دنا اگا قربانی لویا اگا حلالا لویا و ترکنا علیہ فی الاخرین او پری خود منگا پدبانے پر وستو خلقو کی دا خبرہ سلام علی ابراہیم سلامتی آدی پہ ابراہیم علیہ السلام باندے کذالک نجز المحسنین دارنگی منگا بدل ورکونے کانو تا انہو من عبادن المومنین بے شک دے او زمونگر بنیان و مومنانونا و بشرناہ بی اسحاق او زیر ورکو منگا دتا پہ اسحاق علیہ السلام سرا نبیم من الصالحین داوم پیغمبر دنے کانونا و بارکنا علیہ او خیر او برکت چولیو منگا پدبانی او علی اسحاق او پہ اسحاق علیہ السلام باندے چرد بچے او من ذریتہما او دا اولاد دے دوارونا محسنون نیکانو و ظالم لنفسه مبین او ظالمانو پخپل ذان ما نخکارا. ولقد مننا علی موسیٰ و حارون او یقیناً احسانات کرو منگا پا موسیٰ علیہ السلام و پا حارون علیہ السلام و نجیناهما او ما خلاص کرو دا دوارا و قومهما او قوم دے دوارو من الکرب العظیم داغا مصیبت لینا و نصرناهم او منگا امداد کرو دا دی فکانو هم الغالبین پسودی هم دی زورور و آتیناهم الکتاب المستبین او ورکڑو منگا دے دوارو تا کتاب واضحا تورات و هدیناهم الصراط المستقیم او خودلی و منگا دے دوارو تا غلار نیغا دین اسلام و ترکنا علیہما فی الاخرین او پری خود منگا پا دے دوارو بانے پر وستو خلقو کی سلام علی موسیٰ و حارون سلامتیاری زمونگر طرفنا پا موسیٰ و پا حارون علیہم السلام انا کذالک نجد المحسنین یقیناً منگا دا رنگ بدل ورکونے کانو تھا انہما من عبادنا المؤمنین یقیناً او دا دوارا زمونگا دا بنیان و مؤمناننا و ان الیاس لمن المرسلین او بیشکا الیاس علیہ السلام خامخاد لے گلو شو پیغمبراننا اس قالا لقومی ہی یاد کا چوی خپل قوم تا الا تتقون ولی زان نبچ کوئی دا کفر و دا شرک نا ولی نیری گید اللہ نا اتدعونا بعلا آیا رابلی تاسو اغا بعل بوت لرا و تذرونا احسن الخالقین او پریدے اغا خیستا دا پیدا کو ان کو خیستا دا جوڑا ان کو اللہ ربکم چی اللہ دے رب ستاسو و رب آبائیکم الاولین او رب دا اغا مشران استاسو لنبنو فکذبوهما فکذبوه دروغجن کدلرا فانهم لمحضرون یقینا دیبا خامخا حاضر کی شی جہنم کی یا قیامت الا عباد اللہ المخلصین مگر بنیان دا اللہ خالص شوی و ترکنا علیہ فی الاخرین او پری خود منگا پدبانے پر وستو خلقو کی سلام علی الیاسین چی سلامتی آدی زمنگر طرفنا پہ الیاس علیہ السلام انا کذالک نجد المحسنین یقیناً منگا دارنگی بدل ورکونے کانو تا انہو من عبادنا المؤمنین بے شکو دا زمونگر بنیان و مومنانو ناوہ.